busqué a su cara de arena, un teito frío, un teito de luces, las estrellas, una topeía, seus picos soñados. Busqué seu corpo na escuridade, busqué a chamada felicidade. Erguí nos brazos collendome un cometa, levame unha era, viaxei moi longe, cara a eternidade. Juntos, miña pequena, fuxamos longe, longe da.